कारण, मेरे कारण जिसने त्यागा अपना घर संसार, मेरे कारण जिसने त्यागा अपना घर संसार, नौकरी त्यागे कीर्तन करता मेरा बारंबार, है कोई बंदा जिसकी वाणी सुनता अनुरेणु, कौन है अगला दास गणु मेरा प्यारा दास गणु, कौन है अगला दास गणु मेरा प्यारा दास गणु। दर्शन करने आते हैं, मांग किया करते हैं, अपनी झोली भी फैलाते हैं, अपनी अपनी स्वार्थ भावना मुझ पर जाहिर करते हैं, जो कुछ देने मैं आया हूँ उसको वह नहीं लेते हैं, फिर इन लोगों की बातों को क्यों मैं देखकर ध्यान सुनो, कौन है अगला दास गणु मेरा प्यारा दास गणु, कौन है अगला दास गणु मेरा प्यारा दास गणु। जाकर अलख जगाता साई है सरकार, साई महिमा सबको बताता हर पल हर दिन यार, भजन सुनाता आरती गाता करता है सत्कार, ऐसा भक्त मुझे है भाता करता हूँ स्वीकार, उसको कहते दास गणु साई का सेवक दास गणु, कौन है अगला दास गणु मेरा प्यारा दास गणु, कौन है अगला दास गणु मेरा प्यारा दास गणु। खातिर जो भी अपना सब कुछ तजते हैं, चैन न पड़ता उन्हें जरा जो मुझको झल पाते हैं, उन सब की फरियादे सुनना मुझको अच्छा लगता है, उन भक्तों की याद में हर पल मेरा दिल भी रोता है, क्यों ना आखिर इन भक्तों की हर एक बात को मैं मानूं, कौन है अगला दास गणु मेरा प्यारा दास गणु, कौन है अगला दास गणु मेरा प्यारा दास गणु। मेरे कारण जिसने त्यागा अपना घर संसार, मेरे कारण जिसने त्यागा अपना घर संसार, नौकरी त्यागे कीर्तन करता मेरा बारंबार, है कोई बंदा जिसकी वाणी सुनता अनुरेणु, कौन है अगला दास गणु मेरा प्यारा दास गणु, कौन है अगला दासगनु, कौन है अगला दासगनु मेरा प्यार।